Why Can't This Be Love? Grupa Van Halen, a za mikrofonem Sammy Hagar. Trzecie miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej kanadyjska grupa Glass Tiger w jedynym swoim wielkim przeboju Don't Forget Me When I'm Gone. Pierwsze miejsce oczywiście w Kanadzie, ale w Stanach też nie najgorzej, bo druga pozycja. A na samym początku utwór, który dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy przebojów w roku 1986, Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is. Znowu trójka mieszana, Madonna, Robert Palmer i The Bangles. Thank you. love, no, you're gonna have to face it. You're addicted to love. You see the signs you can't read. You're running at a different speed. Your heart beats double time. Another kiss. Middle band, when the buzzer rings, oh, hey, oh, they're walking like an Egyptian. Za nami trzy wielkie światowe przeboje roku 1986. Po kolei Madonna i Papa Don't Preach. Pierwsze miejsce w Stanach, w Kanadzie, w Australii, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Później Robert Palmer i Addicted to Love. Pierwsze miejsce w Stanach i w Australii. I wreszcie The Bangles, Walk Like an Egyptian. Pierwsze miejsce w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii i w Niemczech. Teraz przechodzimy do przebojów polskich z roku 1986, Rezerwat, AJRL i Siekiera. Oh,

tak dużo, tak mocno. Nie pytaj już, nie pytaj. Tak dużo, tak mocno, tak dużo. Siekiera, tak dużo, tak mocno. To był fragment ich wspaniałej płyty Nowa Aleksandria, wcześniej Aja RL i Ulica Miasta. Utwór, który dotarł na sam szczyt trójkowej listy przebojów, a na początku rezerwat Zaopiekuj się mną. Kolejne trzy przeboje przed nami. Dub, Tilt i Sztywny Pal Asi. Prawdy moich snów.

Elektryczne światła na skrzyżowaniu ulic, pasy jak płatka na skrzyżowaniu ulic, trzy wieczne światła na skrzyżowaniu ulic, pasy jak płatka. Jaskrawe samochody na skrzyżowaniu ulic, jasne twoje oczy na skrzyżowaniu ulic, strzaskane kolory na skrzyżowaniu ulic, jasne twoje oczy. Moja krew. Republika i Moja Krew. Piosenka ze samego szczytu listy przebojów programu trzeciego. Wcześniej Randewu i Na skrzyżowaniu ulic, a na początku fragment płyty Historia podwodna. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Śpiewał Lech Janerka. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz, a dziś gościły w tym programie przeboje roku 1986. Jeszcze dwa do końca audycji nam pozostały. Polska zimna fala, Made in Poland i Varieté. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. We'll be right back. wróciłem o drogę. Krzyż rozłożył bezsilnie ramiona. Krzyż rozłożył bezsilnie ramiona. Gdy składając ręce prosiłem o drogę. Składając ręce prosiłem o drogę. Pamiętam najradośniej chwile, w których mnie nie było. Pamiętam najradośniej chwile, w których mnie nie było. Ręką kwiat i przytulę do ziemi ręką kwiat. By nie widział tych dni, by nie widział tych dni, by nie widział tych dni.